السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دوزاه الحاضرون mliohudhuria katika muhadhara huu, jambo la kwanza kubwa ambalo tunalitanguliza baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumuombea sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni kumuomba Allah jalla wa ala atuhifadhi sisi na wahifadhi Waislamu wote popote pale walipo, na azilainishe nyoyo zetu katika kuzisikiliza na kuzikubali aya za Allah jalla wa ala, kadhalika na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pale tunapozisikia zinaposomwa, na iwe ni sababu ya sisi kutengenekewa katika jambo letu la dini hapa duniani na akhera. Bila shaka, sina shaka kwamba kinachotusukuma tukatoka kwenye nyumba zetu tukaja katika nyumba kama hizi miongoni mwa nyumba za Allah jalla wa ala, kusudia katika misikiti kwa kutekeleza faradhi na kukaa kama hivi kwa ajili ya kusikiliza maneno na mauidha na durus, sina shaka kwamba tunafanya hivyo kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah jalla wa ala, na kwa ajili ya kutaka kuitengeneza akhira yetu. Muomba Allah jalla wa ala atuwafikishe kwenye hilo. Haya tunayozungumza ni wajibu kwa baadhi yetu na ni faradhi ya kifaya kupatikana katika umma baadhi ya watu kuzungumza maneno, kuwaambia wenzao maneno ambayo yatafanya islahi katika mujtamaa wa Kiislamu. Hili ndio jambo ambalo tumehimizwa, kwa sababu kuamrishana mema na kukatazana mabaya ni wajibu na ni matlabun shar'iyyun, ndio matlabu ya kisheria. Kwa hiyo utaratibu huu ni utaratibu mzuri, utaratibu uliohimizwa, na sisi wajibu wetu tunaposikia maneno ni kuyachukua maneno haya kwa mazingatio makubwa, hasa yale ambayo yako sawa, yanafikiana na mafunzo ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, tuyachukue tuyafanyie kazi, lakini pia vile vile tuyafikishe kwa wengine ambao hawakupata nafasi ya kuhudhuria kwenye vikao kama hivi. Tangu juzi, kirudi katika maudhui, tangu juzi nilikuwa nikizungumzia kuhusu udugu wa Kiislamu. kwa sababu Allah jalla wa ala anatuambia innamal mu'minuna ikhwatun faaslihu baina akhawaykum, hakika hapana vingine, waislamu waumini wote ni ndugu, basi fanyeni sulhu au tengenezeni baina ya ndugu zenu. Hivi ndivyo Qur'ani inavyotuambia, na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amesema sehemu mbalimbali, na miongoni mwa maneno yake ni almuslim akhul muslim, muislamu ni ndugu wa muislamu, kwa maana waislamu ni ndugu. Hili jambo si jambo dogo, ni jambo kubwa. Udugu wa Kiislamu hizwa na watu kukumbushwa juu ya neema hii ya udugu wa Uislamu si jambo dogo, ni jambo kubwa. Hata kama umesikia mara 10, 100, 1000 bado haitoshi, kila wakati unatakiwa ukumbushwe jambo hili au tukumbushane jambo hili, kwa sababu lina faida kubwa sana. Tujisahau sisi tukafanya vitu vya kudhoofisha udugu wetu, au tukausahau udugu wetu, tukakumbuka udugu wa damu tukauacha udugu wa dini, jambo ambalo ni makosa. Au tukawachagua baadhi ya watu tukawafanya hawa ni ndugu zetu na wengine si ndugu zetu, au tukaishi nao kama si ndugu zetu kwa kufuata matashi ya nafsi zetu na si kwa kufuata mwongozo uliokuja kwenye dini yetu. Tutakiwa tuishi tukiwa ndugu, na kama tutapendana tupendane kwa misingi ya dini, na kama tutachukiana tuchukiane kwa misingi ya dini. Kama tutakusanyika tukusanyike katika misingi wa dini, na kama tutatengana tutengane hivyo hivyo kwa ajili ya dini, na si vinginevyo, si kwa utashi wetu. Tukifanya hivyo tutazipata radhi za Allah jalla wa ala, na tutastahiki kupata aljanna, na bila shaka ndiyo lengo la kila mmoja katika sisi. Kwa tukazungumzia kuhusu udugu Kiislamu, lakini pia kwenye majlisi ya jana tukazungumzia vitu ambavyo vitauvunja udugu wa Kiislamu. Wakati tukilizungumza jambo hili, mimi nikataja mambo mawili. Kuna mambo ya kidini yanapelekea kuuvunja udugu wa Kiislamu. Nikasema hili jambo ni pana sana, kwa hiyo sitaweza kulizungumza kwa upana wake. Alafu jambo la pili ni jambo la mambo ya kilimwengu, na ni mambo ya kawaida baina ya watu. Hayo watu wakiyafanya yatapelekea kuuvunja au kuudhoofisha udugu wa Kiislamu. Nikayataja baadhi ya mambo kama ilivyotajwa katika suratul Hujurat, kwamba watu ili waulinde udugu wao basi wasitazame hizi aya namna Allah jalla wa ala alivyotuelekeza. Watu waache kudharauliana, huyu akamdharau huyu, watu waache kutiana aibu na kutiana kasoro, watu waache kupiana majina mabaya, watu waache suu dhan, kudhaniana vibaya, watu waache kufanya tajassus na kupelelezana na kuchunguzana, watu waache ghiba, kusingenyana, kama aya zinavyotueleza. Tukaeleza hayo, lakini kwa ombi la shekhe wetu Sheikh Abu Hashim hafidhahullahu ta'ala, akasema kwamba ameombwa pia tuzungumze hii nukta ya kwanza hii ya mambo ya dini ambayo yanaweza kutugawa sisi, kwa kuwa ni jambo muhimu sana. Sasa maombi ya ndugu zangu hawa na mashehe zangu hawa ni maombi tu, lakini sura yake iko hivyo, lakini amri kisha niambia hivyo, ni kama wameniamrisha nifanye, na mimi siwezi kuwavunja, hasa wanapokuwa wanatuelekeza katika jambo la kheri. Kwa hiyo kwa leo nitazungumza kwa kiasi nitakujaliwa kwa muda huu mfupi usimbo hili, na kama kuna mahali tutateleza watatorekebisha, au kama kuna ziada basi wataileta kwa faida yetu sote. Naanza kwa kusema hivi, asili katika Uislamu huwa ni Waislamu wote ni ndugu, kama Qur'ani inavyotuelekeza na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wewe Muislamu watakiwa utahadhari sana, utahadhari sana na ujiepushe na jambo lolote ambalo litapelekea kuvunja udugu wa Kiislamu. Utapata madhambi, utapata hasara, jiepushe na mambo hayo. Yaani wewe fanya juhudi ya kuwaleta Waislamu wawe pamoja katika misingi ya sawasawa. Uwe ni talibul ilmi, mwanafunzi yani, uwe ni da'ia, shekhe, maalim, uwe ni Muislamu wa kawaida, mfanya biashara, mwajiriwa huko, umeandikwa kazi mahali na wengineo. Lakini popote pale ulipo, watakiwa ufanye bidii na utie mchango wako katika kuhakikisha kwamba udugu wa Kiislamu unakuwa na nguvu. Kila Waislamu wanapokuwa na nguvu na wakawa wamoja, ndiyo dini inapata nguvu, dini ya Allah jalla wa ala. Na ni moja katika njia ya msingi sana ya kuueneza Uislamu, watu wanapokuwa na mahaba baina yao, mapenzi kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Hili ndio jambo la kwanza ambalo napenda nitangulize lifahamike. Tunatakiwa tujiepushe na fitna na mambo ambayo yatapelekea kuwagawa Waislamu. Lakini jambo la pili, tufahamu ya kwamba udugu wa Kiislamu, udugu wa Kiislamu yani udugu kwa ajili ya dini, unajengwa kwa misingi ya dini. Kwa hiyo misingi ya dini inapokhalifiwa, kila wewe unavyofanya jambo la kukhalifu dini, basi unachangia kwa njia moja au njia nyingine kuuvunja huu udugu, wewe unayefanya hivyo. Kwa sababu Waislamu watatekeleza wajibu wao dhidi yako. Kwa mfano, mimi nitasoma aya moja miongoni mwa ayati nyingi kwenye kitabu cha Allah jalla wa ala, kama ilivyokuja katika suratu An-Nisa aya 140, pale aliposema Allah jalla wa ala, wa qad nazzala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله نسمى نا إلشا تريمش وكوينو إلشا تريمش وكوينو أمري katika كتاب يا kwamba mtakapozisikia aya za Allah zinakufuriwa, au aya za Allah zinafanyiwa istihza, ishateremshwa kwenye kitabu kwamba mkisikia mahali aya za Allah zinakufuriwa na zinafanyiwa istihza, zinafanyiwa shere, zinapotoshwa, basi msikae pamoja na hao wenye kufanya hivyo mpaka waingie kwenye mazungumzo mengine. Kwa sababu nyinyi mkikaa pamoja na wao, nyinyi mtakuwa ni mfano wao, mtakuwa kama wao katika hukumu. Ile hukumu itakaowafikia watu hao itawafikia na nyinyi, kama ni adhabu itawapata watu hao itawapata na nyinyi, kwa sababu Allah atawakusanya wanafiki na makafiri katika Jahannam wote kwa pamoja. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala alipoitafsiri aya hii akasema maneno haya yafuatayo, ninamnukuu: fadalla bihadha ala wujubi ijtinabi ashabi al-ma'asi idha dhahara minhum munkarun. Na kwa hili ikafahamisha juu ya kwamba, au ikafahamisha hili juu ya uwajibu wa kujiepusha na kujitenga na watu wenye kufanya maasi utakapodhihiri kwao munkar. Ukidhihiri kwao munkar, basi nyinyi mtakiwa mujiepushe na watu hao kwa njia ya wajibu. Lianna man lam yajtanibuhum faqad radiya fi'lahum, kwa sababu yule ambaye hakuwaepuka na hakujitenga na hao atakuwa ameridhia vitendo vyao. Waridha bil kufri kufrun, na kuuridhia ukafiri ni ukafiri. Kwa hiyo kukaa nao na hali ya kuwa wanayafanya hayo ni alama ya kwamba wewe umeridhika nao, na mtu kuridhika na ukafiri ni ukafiri. Qala Allahu azza wa jalla innakum idhan mithluhum, amesema Allah azza wa jalla hakika nyinyi mtakuwa ni mfano wao. Akaendelea: fa kullu man jalasa fi majlisi ma'siyatin wa lam yunkir alayhim yakunu ma'ahum fil wizri sawa, basi na yoyote atakayekaa katika kikao cha maasiya na hakupinga hakuwapinga wale watu wa maasiya atakuwa pamoja na wao katika madhambi sawa kwa sawa. Anaendelea: wayambaghi an yunkara alayhim idha takallamu bil ma'siyah, inatakikana kupingwa watu hao watakapoyazungumza maasiya wa amilu biha na wakayafanya maasiya. Fa illam yaqdir ala an-nakiri alayhim, akiwa hawezi kuwapinga, fayambaghi an yaquma anhum, inatakikana kwake kuondoka kuwaacha wao, hatta la yakuna min ahli hadhihi al-aya, ili asiwe ni katika watu waliotajwa kwenye aya hii. Sasa namalizia maneno kusema, na ndio mahali pa ushahidi. Anasema wa idha thabata tajannubu ashabi al-ma'asi kama bayyana fatajannubu ahli al-bid'i wal-ahwa'i awla, itakapokuwa imethibiti kwamba yatakiwa tuwatenge na tuwaepuke watu wenye kufanya maasi kama tulivyobainisha, basi kujitenga na kuwaepuka watu wa bid'a na wale wenye kufuata matamanio itakuwa ni aula, ni bora zaidi. Yani jambo hilo ndio haki zaidi, kuwaepuka watu wa bid'a na ahwa ndio haki zaidi kuliko watu wa maasi. وروى جويبر عن الضحاك رحمه الله تعالى قال دخل في هذه الآية كل محدث في الدين مبتدع إلى يوم القيامة, انتهى كلامه. الضحاك رحمه الله تعالى أمين موجة كتك تابعين أكسيما كتك آيهي أمينجيا كلم زوشي ألي زوشة كتك ديني na mubtadi yoyote ataingia hapa mpaka kiyama, kila atakayekuja katika kila zama, basi aya hii inamhusu. Sasa labda tuyafafanue haya maneno pengine yakaeleweka vizuri. Aya hii kama tulivyoisikia, Allah jalla wa ala anawakataza Waislamu wasikae katika vikao ambavyo panazungumzwa kufru au panafanywa istihzai aya za Allah jalla wa ala. Na namna ya kufanya istihzai aya za Allah ni kuwa zile aya zinapotoshwa. Pengine mtu amekaa anazungumzia dini alafu zile aya azipindisha katika maana, apeleka maana kule anakotaka yeye, anazitumia aya kwa maslahi yake, kwa kujua au bila ya kujua. Wakati mwingine mtu anaweza kufanya hivyo kwa makusudi, kwa sababu mrengo wake na maslahi yake, ile njia anayofuata na manhaji yake haiko sawa, kwa hiyo anajaribu kuzitumia aya zitilie nguvu upande wake. Hilo jambo lipo. Sasa utakapokuwa umekaa kwenye vikao hivyo, sheria yakwambia hapana, hapo usikae, ondoka. Ukiendelea kukaa na kusikiliza mazungumzo hayo, hukumu utakayoipata wewe, utaambiwa wewe na wale nyote sawa. Ah, mimi sikusema, mimi nilikuwa nasikiliza tu. Wewe na wale ni wamoja, hukumu yenu ni moja. Innakum idhan mithluhum, kwa sababu Qur'ani ishakwambia fala taq'udu ma'ahum, sikae pamoja na wao. Kwa nini wewe wakaa? Kwa nini uondoki? Kwa nini huu wamfanya rafiki? Kwa nini wahudhuria kwake? Innakum idhan mithluhum, hakika nyinyi kwa wakati huo mtakuwa ni mfano wao. Sasa ufafanuzi tumeupata kutoka kwa wanaozuoni. Haya maneno aliyozungumza al-Imamu al-Qurtubi yamezungumzwa na wanaochuoni wengi kwa matamko tofauti, lakini muaddahu wahid, yote yanaelekea mahali pamoja, kuonyesha ya kwamba haifai kukaa na watu wa ovu wanaozungumza fisqi. Nitakuwa muwazi katika baadhi ya maneno. Waswahili maana wanasema hashakum si matusi. Mtu wakaa na watu mashoga, afwan, ndio rafiki zako kwenye vikao vyao, wewe wajua kwamba hawa watu matendo yao ni yapi, lakini ndio rafiki zako, waonaje hilo? Limekaa sawa? Ukitoka, ukiingia, uko na wao barazani kwako, kwenye baraza yako na maskani yako, ndio wenzako. Wewe ni katika wale, ndio wenzako wale, hukumu yenu ni moja. Si kwamba wale watapewa hukumu yao na wewe hukumu yako, kwa sababu wewe waswali swala tano, wahudhuria jamaa, lakini wale ndio rafiki zako. Fala taqudu ma'ahum, usikae pamoja nao. Ukikaa nao na wewe ni katika wale, si ndio wenzako? Walevi, watu wanakunywa pombe, wako katika baa huko na sehemu mbalimbali, wanakunywa pombe zao, na wewe umekaa pale na Pepsi yako au Coca-Cola yako au maji. Yule akitia pombe na yeye watia maji katika glass wani. Ah, mimi sinywi, lakini wewe ni katika wale, hukumu itakuwa wakuta wale mbele ya Allah na wewe pia, bali hata mbele za watu wewe ni katika wale. Ni wajibu kwa wewe kujitenga na watu wa maasiya watakapokuwa wanayadhihirisha maasiya yao. Huu ndio msingi wa Uislamu. Sasa pengine hao wenye kufanya maasi hayo ni Waislamu. Haya maasi tuliyoyataja, ambayo mengi hudhihiri katika vitendo vya watu, pengine wanayofanya hayo ni Waislamu, lakini kwa kuwa wao wenyewe wamefanya mikhalafa ambayo inapelekea kutengwa, tutawatenga wale, hatutakaa nao sisi. Utasema kwamba ah, innamal mu'minuna ikhwa, eh, kika hapa na vingine, Waislamu wote ni ndugu, ndugu zetu bwana, kwa nini tuwatenge? Hawa tayari washadhihirisha maasiya, usikae nao. Ndio Uislamu huo. Sasa atokee mtu ataje aya nyingine za kuhimiza udugu, ha, kwamba nyote ndugu, kaeni pamoja, akawa anawatetea wale na maasiya yao walionayo, huyu anayewatetea atakuwa ni katika wale. Bila shaka nimeeleweka, eh? Kwa hiyo tutakuwa tuna udhoofisha udugu wa Kiislamu, kwa sababu haya tunayoyafanya haya ya kukaa na watu wa maasi, au hawa watu wa maasi wanaoyafanya haya, haya kwa sababu yanamuudhi Allah na hayamridhishi, wanatupelekea au wanawapelekea Waislamu wawachukie, pamoja na kwamba wao ni Waislamu, lakini kwa maasi walionayo ilibidi ule udugu wetu ufifie, tusikae nao. Sasa wewe umekaa kwenye maskani au ndio baraza yako hiyo, umekaa na watu wavuta bangi, watu wapuliza pale moshi, kitoka pale waje msikitini wanuka bangi. Vipi wewe? Ah, jamaa zangu tu, si mimi. Wewe ni katika wale wakati wale wagure wale wafanyie hajiri wale. Huo ndio Uislamu. Yaani ukiwa umeelewa hivyo utakuwa umeelewa vizuri Uislamu. Watakiwa wale uwapinge, kwa maana uwakataze kwa zile marati za kuamrisha mema na kukataza maovu. Kama ni kwa mkono, nafasi hiyo kama unayo, hili lazima lipatikane fikhi ya kukataza maovu, annahyu anil munkar. Ujue kwamba hapa ninayo nafasi ya kutumia mkono katika kuondosha na kubadilisha munkari huu, kwamba hapa siwezi, natakiwa niseme. Sema kila utakapokutana na munkari huo, na uonyesha kwa vitendo vyako kwamba wewe hukubaliani na munkari huo. Na miongoni mwa vitendo ambavyo unatakiwa uvionyeshe ni kukaa mbali na watu hao, na ikibidi kutowasalimia, wasalimie. Na ikibidi wakikusalimia wewe huitikii, kama kuna maslaha katika kufanya hivyo. Maana pingine wewe kwa ile nafasi ulionayo una maslaha, kama utawakata wale watadhurika, itakuwa ni sababu ya wao kurudi katika usawa. Wewe fanya hivyo. Lakini kuna maslahi ya upande mwingine pia, kwamba wewe ukiendelea kukaa na wale, kuna uharibifu unaweza ukatokea. Nao ni kuona, pingine wewe ni shekhe, pingine wewe ni mtu wa dini, swala tano waswali, lakini waonekana wakaa na watu waovu. Watoto wako wakikuona baba amekaa na mtu fulani na ni mtu muovu, atapata, atagurika, ataona kwamba si watu wabaya, baba alikuwa akikaa naye yule rafiki yake, baba babangu rafiki yake yule. Sasa ajua kwamba babangu ni rafiki yake yule, na yule ni shoga. Afwan, natoa mfano katika jambo hili. Wewe waonaje jambo hili? Rafiki wa baba, ni ammi yake, ataweza kufanya jura ya kumkataza? Au ataona jambo la sawa? Rafiki wa baba yake ni mlevi, na mingineo katika mambo ya mikhalafati. Kwa hiyo unaweza ukamkata yule mtu kwa maslahi yake ili arudi katika usawa, lakini pia unaweza ukamkata na ukamtenga kwa maslahi yako wewe na familia yako na wengineo katika Waislamu, hasa kwa wale ambao wanatazamwa katika mujtamaa. Kusema sasa ujue maslahi, nikimtenga yule atazidi kwenda mbali huko, utapotea zaidi. Lakini hujiangalii wewe mwenyewe na familia yako, athari gani itakayopatikana? Kweli mtu sio kumvumilia kwa kuonyesha kwamba wamlingania na anaonyesha njia ya kuelekea, mimi nataka kubadilika, lakini kuna hili na hili na hili na hili, utafanyaje? Mimi pingine mtu wa kula madrugs na nini, hana namna, ataka kurudi lakini hana uwezo wa kufanya hivyo, ukamkurubisha, ukamweka karibu, ukamtafutia njia ya kulitengeneza jambo lake, sawa, kwa sababu wewe katika utaratibu wa kufanya islahi. Lakini si kwamba rafiki yangu tu uko naye, rafiki yangu yule bwana. Sasa unawafundisha nini watu wengine wanaokuiga wewe? Ndio maana sheria ya Kiislamu ikataka wewe ukae mbali na watu hao, kwa maslahi yake au kwa kuchunga maslahi yako na watu walio nyuma yako. Lakini sisi Waislamu, kwa kuwa fikhi hii kwetu haipo, kuna mambo mengi ya maasi yanaendelea katika mujtamaa wetu na yanapata nguvu kwa sababu hatutumii utaratibu wa kisheria. tunapofuata hawa za nafsi zetu. Leo katika nyumba za Waislamu, napiga mifano ambayo iko hadhiri kabisa kwetu, katika nyumba za Waislamu unaweza kufanyika harusi. Harusi ya Kiislamu, anaoa Muislamu, anaolewa ni Muislamu, watu wanaswali swala tano. Lakini hebu tazama hizo munkarati zinazofanyika katika hiyo nyumba. Pigeni mtu mmoja tu amekuja, ah, yule anti yake ndo kataka iwe hivyo, patapigwa ngoma, miziki ya kila aina, ufasiki wa kila aina utafanyika hapo, na wenyewe watu wameridhia. Ah, waache bwana wafanye mambo yao, hakuna wakukanusha wakupinga. Watoto wanaokuwa wanaona kwamba katika harusi ya dada yetu sisi, ukhti yetu au kaka yetu au fulani yetu imefanya jambo hili, kwa mambo ya kawaida tutafanya, ama mambo ya Kiswahili, watu wanaiga vitu vile na munkari unakuwa katika mujtama. Na laiti ingekuwa watu wenye nafasi katika mujtama wanasimama katika msingi huu wa aya hizi za kuwatenga na kuweka mbali wenye kufanya maasi haya, yangekufa au yangepungua. Yangekufa haya au yangepungua. Lakini tunayalea maasi yao, hatuufuati msingi huu. Hatujui kwa sababu gani? Kwa sababu ya hawa za nafsi? Kwa sababu ya woga? Kwa sababu zipi? Kwa sababu hatujauelewa Uislamu, kwamba dhambi yake, shauri yake mwenyewe, mimi yanihusu nini? Wahusika, maadamu unayo nafasi ya kukataa munkari huo, wewe umefanya harusi yako ina munkari, mimi siji, na yule sema siji, na yule siji, msikiti mzima unaoswali na wewe hawaji kwenye harusi yako, umewalika kwenye walima hatuji, hayakula mwenyewe biriani yako, atarudia wewe? Mwingine atafanya, lakini wewe ukishapewa kadi kwenye biriani mbele mbele ushakwenda wewe, huyo wenda, leti hapa. Kwa hiyo watu wanakuwa katika maasi na munkar kwa sababu sisi tutapenda kula tu, kwa sababu tutapenda kuridhishana tu, kwa sababu ya ujamaa tu, lakini hatuko katika kwamba tunalofanya ni dini. Dini hali iko katika mujtama wetu. Huyo lazima tuyasema maneno ndio ya ukweli. Harusi ngapi na sherehe ngapi tunazihudhuria sisi za maasia? Maasia yanafanyika. Tumeona imamu amekuja pale na kilemba chake na koti na nini ameingia. Unakwenda wapi na maasia haya? Sasa mujtama ungekuwa umesimama katika jambo hili na misingi hii ikawa imeeleweshwa, wazee, shabab, nisa, rijali, wakawa wamefahamishwa msingi huu kwamba hapa pana maasi, hatusogei sisi. Mwache abaki na watu wake, kama yeye watu wake ni wale watu wa kula unga au kuvuta bangi, abaki nao yeye. Nyinyi angalieni utaratibu mwingine, fanyeni mambo yenu mwingine. Nasema kama lau kama sisi tuufanyia kazi msingi huu kwa dhati kabisa, tungefanikiwa kiasi kikubwa sana katika msingi wa al-amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar, na hapo itakuwa tumeuchunga udugu wa kweli. Lakini sisi tuchunga ujamaa wetu, hawa za nafsi zetu zinatudanganya. Na akitokea mtu akitahadharisha, eh bwana, msiende kwenye harusi, msiende kwenye shughuli ya mtu huyu, ah bwana, tumetia mambo haya, sasa sisi sote wamoja mmekuja kutugawa bwana. Anakuja kutugawa bwana, utabebeshwa lawama zote za dunia juu yako. Lakini mimi naamini kwamba hii mitaa yetu huku, asilimia kubwa ni Waislamu, na alhamdulillah shaairi za Uislamu ziko wazi. Nenda kwenye misikiti uone swala za jamaa, nenda katika swala za Aljumua, subiri siku ya Idi uone ni Waislamu. Sasa kwa nini munkaratu za dhihiri kwa nyumba zetu na sisi tukubali? Hizi aya hatuzioni? Imamu anakuambia fadalla bihadha ala wujubi ijtinabi ashabi almaasi idha dhahara minhum munkarun lianna man lam yajtanibuhum faqad radiya fi'lahum waridha bil kufri kufrun. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى anasema hili limefahamisha juu ya uwajibu wa kuwatenga watu wenye kufanya maasi utakapodhihiri kwa wao munkar, kwa sababu asiyejitenga na wao atakuwa ameridhia vitendo vyao, na kuridhika na ukafiri ni ukafiri. Nadhani nitakuwa nimeeleweka, na al-imamu atakuwa ameeleweka. Kwa kullu man janasa fi majlisi ma'siyatin wa lam yunkir alayhi yakunu ma'ahum fil wizri sawab. Atakayekaa, mtu atakayekaa majlisi yoyote, wewe unapokaa, angalia hapa nilipokaa mimi, pana maasiya, maasiya ya aina yoyote. Kwa atakayekaa kwenye majlisi ambayo kuna maasiya na asiyapinge, anakuwa pamoja na wao katika madhambi sawa kwa sawa. Al-Imamu rahimahullahu ta'ala baada kujenga msingi huo madhubuti akarudi kwa wazushi akasema, idha thabata tajannubu ashabi al-ma'asi kama bayanna fatajannubu ahli al-bid'i wal-ahwa'i awla. Itakapokuwa imethibiti kuepuka na kujitenga na watu wa maasi kama tulivyoeleza, basi kujiepusha na kuwatenga watu wa bid'a ni haki zaidi, kwa sababu wao ndio wabaya zaidi. Hai hapa pia nitapiga mfano, pengine nikaeleweka kwa urahisi zaidi. Katika Uislamu, sisi tunajua Uislamu ni mmoja tu, Uislamu wa haki ni ule Uislamu aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Uislamu ambao wameupokea masahaba wakiwemo al-khulafa'ur rashidun al-mahdiyun, makhalifa waongofu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wao wakaufundisha wakaupeleka kwa waliokuja baada yao ambao ni at-tabi'un, mpaka Qur'ani ikatueleza kwenye aya mbalimbali. Miongoni mwa aya hizo ni pale aliposema Allah jalla wa ala, was-sabiquna al-awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية السابقون والسابقون الأولون, السابقون يولي واتو وليتنقليا وكسليم تانقو متوم صلى الله عليه وسلم يكو مكة وككبالي وإسلام. Tunaposema as-sabiqun hapo huwezi kumtoa Abu Bakr, huwezi kumtoa Umar, huwezi kumtoa Uthman, huwezi kumtoa Ali na wengineo katika al-ashara al-mubashsharun bil janna, na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa radiyallahu anhu. Kwa wale waliotangulia wa mwanzo wale katika muhajirin na katika ansar, na wale ambao wamewafuatia hao kwa wema, Allah amewaridhia wao na wao wamemridhia yeye. Angalia maneno haya, maneno ya haki. Sasa sisi tuamini kwamba maadamu Allah amezungumza maneno haya kuhusu watu hawa, hawa ambao wametangulia katika muhajirina na ansar, amewazungumza hivi mpaka akawataka akawaparadhi pia na wakastahiki kuridhiwa ambao watafuata mwenendo wa watu hawa, bila shaka watu hao ni watu bora kabisa. Sasa Uislamu aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na hawa masahaba zake katika as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, huu ndio Uislamu wa sawa. Sisi tunaamini hivyo na wala hakuna shaka katika, tunaamini kwa yakini hivyo. Sasa leo atokee mtu akwambie wazi tu kwamba ni mamkubali Abu Bakar, Abu Bakar kafiri, Abu Bakar huyu Abu Bakar, Umar, Umar ibn Khattab kafiri, Uthman kafiri au murtad, au kwamba hawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam murtadun, wamirtadi baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kufariki, hawa walimtadi. Ukisema maneno haya una yani, mtu mwenye kuzungumza maneno haya atakuwa ameutia kasoro Uislamu kwa kiasi gani? Ni kama vile anataka kutuambia huu Uislamu ulioko sio, tuuvunje tuanze tena upya. Na haiwezi kuja upya, kwamba ule Uislamu aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam sisi tukaupokea kutoka kwa hawa, ule haufai. Kwa hiyo tulete, tuanze tena upya, tuweke hawa pembeni. Kama ni vitabu vya tafsiri za Qur'ani, tafsiri zimepokewa kutoka kwa hawa, zote tuzifute. Kama ni ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamekuja kutoka kwa hawa, yote yafutwe. Yale maathir na mambo mema na manaqib walioyafanya na injazat walizozifanya katika wakati wao, wakati wa khilafa zao, wakati wa Abu Bakar ni Siddiq na masala ya qitalu al-murtaddin na mingineyo, wakati wa Umar na mambo aliyoyafanya ndani ya miaka kumi ya khilafa yake, na mambo aliyofanya Uthman, yote haya yafutwe. Haya si ya Kiislamu, haya ni ya kikafiri. Haya tutabaki nini? Mimi na wewe tutabaki kuwa Waislamu? Hatuwezi kubakia kuwa Waislamu. Sasa akija mtu na sura kama hii, kwa ufupi ni kwamba Shia mathalan Rafidhi anayekuja akawatukana maswahaba, bali akawakufurisha maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni bid'a na ni kufuru. Bid'a na ni kufuru, kwa sababu Ashia Ar-Rafidha wana kufuriyati nyingi balaa.